janganlah tak buang. Dehlah buah kain pandukung, ba'ah kesanang di rantau urang, ba'ah kesanang di rantau urang, ba'ah kesanang di rantau urang. Ba'ah kesanang